lakini pia da'wa yetu imesimama, kwa sababu imesimama katika misingi ya elimu, inawazuia watu sana kuyasema wasioyajua, kadhalika kujiingiza katika sehemu za shubuhati. Haya ni mambo ambayo tunayanasihi mara kwa mara. Vijana wengi kwa sababu ya kufunguka ulimwengu leo wanajinasibisha na kupenda da'wa salafia, lakini wengine wao utawakuta ni wazito wa kukaa katika madarasa. Lakini pamoja na hivyo ni wepesi wa kuzitumia simu zao. Maana zamani ilikuwa ni mambo ya malaptop, kufungua kwenye kompyuta na vitu gani utafute habari. Leo habari yako yuko katika mfuko wako. Ukiitoa simu yako sasa hivi smartphone, ukifungua hapa pana vitu kama 8 vimekuzunguka. Hapa una WhatsApp, una magrupu kama 40. Hapa kuna Twitter, kuna Facebook, hapo hapo kuna Instagram, kuna Telegram, sijui kuna kadha, na kuna Google ya kusubiri hapo. Kuna YouTube. Sasa ukibonyeza tu, ulimwengu umekufungukia mbele yako. Sasa watu wanaingia katika mawaki hizo na kusoma habari nyingi mbali mbali za kuwatia shaka na shubha katika dini zao. Alafu akishapata ile shaka, atafute mtu sasa tena wa kufanaye amtie shaka na yeye, shaka. Alafu atafute mtu tena wa kuwabadilia jambo lile. Utamwona mtu anayumba, huyu ana nini? Lakini tatizo kubwa linalomsumbua yeye, hakujipa amani katika dini yake, hakujiwekea salama katika dini yake. Yeye anakwenda tu kwa sababu ya hiki kitu kidogo kilichopo katika mkono wake. Tahadhari sana kitu hiki. Inna rabbaka labil mirsad. Tahadhari sana kitu hiki. Si haramu kutumia simu, lakini wenda wapi huko unapokwenda? Ndiko hapo unapoingia. Huyo unemsikiliza ndiye, huyo unemsoma ndiye, huyo unemwangalia huyo, afaa, iko sawa, cha halali hicho? Mbona wapoteza umri wako hapo? Kuna baadhi ya watu wamefanya utafiti wakagundua kwamba kwa siku katika hali ya kawaida kwa watu wenye smartphone anaweza kuifungua hii kwa siku mara 110. Sasa jiulize, wewe umefungua msafu mara ngapi kwa siku moja? Fungua tu kila pap, swala imeisha tu. Tayari. Waanza kutafuta nini? Hakuna adhkari, hakuna chochote, hakuna kukaa kusoma Qur'an, hakuna mudhakara wa ilmu. Wewe na simu na wewe. Sasa baadhi ya vijana wako katika ugonjwa, wana maradhi sasa hivi. Yaani maradhi ambayo yapo. Ni ugonjwa mbaya kabisa umeingia katika jamii yetu. Na kusoma, si kusikiliza sana, wamsikiliza huyu, wamsikiliza yule, wamsikiliza yule. Kusoma, katika siri ya usomaji, kuna kitu kinaitwa at-tasilu al-ilmiyu. Katika hiyo tasilu al-ilmi, kuna kitu kinaitwa at-tadarruju. Ukikikosa kitu hiki, wallahi, fuatilia mitandao yote duniani, jiunge na kila namna, weka sio kitu kile utakachokifanya. Tafiti huko ndani, tafuta, pekua, soma, sikiliza, uwezi kujua dini. Na mimi naweza kukupa challenge, wewe fungua tu katika mawaki za makura wa Qur'an. Alafu wewe hujajua kusoma Qur'an, download zile audio zote za makura wote duniani. Alafu kaa ujifungie, usikilize tu. Alafu kesho au baada ya miaka miwili utoke usome Qur'an. Kwa sababu ulimsikiliza Al-Hudhaifi, Ali Jabir, Muhammad Ayyub, Mahmud Khalil Husari, Al-Minshawi, Abdul Basit, Sidi Mushari Rashid, Sidi Abkar, Sunani, wasikilize wote Qur'an kutoka mwanzo mpaka mwisho, alafu uje utusomee Qur'an. Wallahi hujui kusoma Qur'an. Kwa nini sasa, kama ikiwa walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudakkir, ikiwa kwenye Qur'an hivyo haiwezekani, utaweza nahwu? Utaweza sarf? Hutaweza. Kama Qur'ani imeambiwa imefanywa wepesi, na ni nyepesi kweli, lakini hutaweza kwa sababu umeangalia kwenye YouTube, basi kadhalika mingine hutayaweza zaidi. Kwa nini? Kwa sababu kule hakuna atadaruji katika masala ya taalimu. Asili ya ilmu kutoka mwanzo kwanza mpaka ufika mwisho na hasa katika marahili za mwanzo ni atalaki min afwahi rijal, elimu hupokewa kutoka kwenye vinywa vya wanaume, yani vya watu. Hata mwalimu wako anaweza kawa ni mwanamke, pengine nyanya yako alizalia baba au nani yako au babu, shangazi, khalati yako, haijakatazwa, lakini tukisema rijali tunakusudia wale watu wenye jambo, wenye shani. Sasa elimu yachukuliwa huko, unatakiwa ukae usome. Ukasomeshwa leo aya moja ikariri hii, umekosea hapa. Hapa sivyo, simama. Ili ndio sawa sasa. So umekaa kitandani kwako, umeweka earphone zako kwenye masikio yako, wamsikiliza mkari fulani, hujui chochote wewe, kazi yako kuiga, akaswalishe watu wote. Hutaweza. Nazungumza maneno haya kuwaambia watu kwamba tunatakiwa kwanza, kabla ya kutafuta hayo tunayotafuta katika hiyo mitandao, kwenye hizo, kwenye mitandao ya kijamii na sehemu nyingine, kabla tujaingia kuyatafuta hayo, tukaeni kwanza tusome katika vyuo na katika madaris, tuhudhurieni darsa, tusome, alafu mingine yatafuatia baada ya hapo. Lakini vitu hivi hivi kwa mtu ambaye tayari ni mjuzi muasal, kama atavitumia vitu hivi vizuri, atapanda katika mustawa wa kielimu akiwa ni muwafaq, kinasaidia. Lakini mpaka wewe tayari uwe ni muelewa katika mambo, inarahisisha mambo. Sasa mbona wewe unakimbilia mambo haraka haraka, unakimbilia huko? Lakini pia hao unawasikiliza na kuwatazama, je, ni watu wa sawa sawa? Ninafahamu kulikuwa na wimbi kubwa lilipita hapa katikati, wimbi la mahawariji na watu wengine, watu waovu. Vijana wengi waliharibikiwa, wakaingia katika makundi ya kigaidi na makundi ya kihawariji kwa sababu ya kusoma habari za mitandaoni. Masalafi wengi wakateleza. Yaani vijana wengi tuseme, hasa wale watu wa sekta. Tayari wakaingia sasa, lakini sasa wajua hivi wanavyosema, lakini sasa wajua hivi, kwa sababu kwenye usalafi bado hawajaelewa na huku wamejiingiza katika mambo. Alafu utafuta mtu wajua mashehe zetu, lakini sawa, wajua masalafi wanavyozungumza ni sawa, lakini waoga. Sasa uko wapi sasa wewe? Wewe si muoga na huyo shekhi wako si muoga, mko wapi sasa? Hebu tathmini ile hali ya kiulimwengu na wake ulivyo, umefanya kipi? Lakini ndio ubaya wa watu kujiingiza na kufanya tasaduri katika mambo. Lakini alhamdulillah masalafi ndio walisimama kubainisha ile jambo, kwamba jamani, huku siko, hii ni batil, hii si njia sawa, njia sawa ni hii. Wakatukanwa, wakatishwa, wakapigwa, wakauawa, lakini njia ya sawa ni hii, haiwezi kubadilika, hii sio. Baadaye ndio rudi, wajua kweli, hebu tuondolee upumbavu wako, usiletee ujinga. Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu angalia ni watu wangapi wamepotea kwa sababu yako wewe na tashwishi uliyofanya. Uliwatukana watu wangapi? Uliwavunjia heshima watu wangapi? Uliwakosea adabu watu wangapi? Uliwazuia watu wangapi na haki kwa sababu ya ujinga wako uliokuwa nao? Sasa hivyo hivyo fitna zinakwenda zinatajaddad. Linakuja hili, linakuja hili. Usipokaa kusoma dini kwa misingi ya sawa sawa, hii mitandao ya kijamii itakuangamiza. Katika dini yetu sisi na msimamo wetu, sisi hatuna migomo, sisi hatuna maandamano, sisi hatuna chochote katika mambo ambayo wewe unayoona kwamba ni kinyume na manhaji sahihi. Na tumeyazungumza mengi, kama waelewa utaelewa, waelewe basi. Lakini sisi msimamo wetu kwa hivyo haubadiliki. Tujua tuishi vipi katika nchi ambazo watawala wake wanatawala nchi hiyo kiislamu, tuishi vipi na Uislamu unatuongoza vipi? Tujua tuishi vipi katika nchi ambayo watawala wake si Waislamu. Kwa ufupi kwamba Waislamu hawana nguvu katika mahali hapa, hawawezi kuisimamisha sheria ya Allah tabaraka wa taala, waishi vipi? Washapi wa muongozo. Lakini mpaka usome, uhudhurie darasa, ukae semina kama hizi, ukae usikilize, ndio utapata muongozo kwamba wewe watakiwa uishi vipi. Kwa hiyo mashehe msichoke, kadhalika tulabu ilmi msichoke, tujaribu kuihamasisha jamii ya Kiislamu. Kufaulu kwao hakutapatikana kama hawakujifunganisha au kujifungamanisha na elimu. Misikiti yetu kama haitakuwa ni vituo vya kutoa elimu na kuwalingania watu kwenye elimu sahihi, basi hatuwezi kufaulu. Lakini hii ndio njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Kuweni rabbaniyin, na ajili yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa mno. Sheikh Abdullah amezungumza, aliyozungumza maneno mazuri ya watu kupata thabati katika jambo la dini, tuyashike maneno haya na mingine yaliyozungumzwa kabla yake na atakayozungumzwa baada ya haya, tuyashikeni. Mimi leo sikuja au simu hadhiri, nimeambiwa niweke taaliki. Taaliki pia imevuta muda, nimempita hata yule aliyetoa muhadhara na iko hapa, walikuwa wataka niende mpaka saa 2, lakini si taaliki ya vipi, itakuwa huu ndio muhadhara sasa, sio itakuwa huu ndio muhadhara, ile ilitangulia ilikuwa ni taaliki. Sasa mimi sitaki kufika huko, nataka niishie hapa, lakini nasaha zangu ni hizo, na bila shaka ujumbe wangu utakuwa umefika. Na mwomba Allah tabaraka wa taala aniwafikishe mimi na nyinyi katika lililo la sawa.